Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Her insanın yaşayarak öğrendiği büyük bir gerçek var. Yaşadığımız hayat imkanlarımızdan ve bize verilen zamandan daha yoğundur. Allah Hasan el-Benna'ya rahmet etsin. Bunu işimiz vaktimizden çoktur diye özetlemiş, sloganlaştırmıştı. Rahmetullahi aleyh. İnsanın ömrü ne kadar uzun olursa olsun, elindeki imkanları ne kadar yoğun ve çok olursa olsun, Allah'ın kaderi ona yapması gereken işleri, başarması gereken şeyleri de o verdiği fırsattan ve zamandan daha çok olarak tecelli eder. Yani az parası olanın yapması gereken işte az, çok parası olanın yapması gereken işte çok, dolayısıyla fakir de, zengin de, genç de, ihtiyar da, kadın da, erkek de, bu hayatta işi vaktinden ve fırsatından daha çok olarak yaşar. Şüphesiz tembel için böyle bir dert yoktur. Ahiret endişesi olmayan için de böyle bir dert yoktur. Onun hiçbir işi de yoktur. O rahat rahat penceresinde oturabilir. Deniz kenarında oturabilir. Hayatı dolu dolu yaşamak gerektiğine iman eden için böyle bir iş yoğunluğu vardır. Hayatı ne kadar yaşarsan zannedip ahirete gidenin akıbetini konuşmuyoruz. Yaşadığımız dakikaların hesabını vereceğimize iman ediyoruz. Elhamdülillah. Rabbimiz asla boş, gereksiz bir süreçte bizi yaratmadı. Böyle iman ediyoruz. O zaman şunu da bileceğiz ki, mükellef olduğumuz dakikadan son nefesimize kadar yaşadığımız hayatta yapmamız gerekenler vaktimizden daha fazladır. Fırsatlarımızdan daha fazladır. Hiçbir zaman Müslüman koltuğuna yaslanıp gökte yıldızları seyredecek bir vakit bulamaz. Eğer hayatın anlamını biliyorsa. Bu birinci gerçek. Bir gerçek daha var. Bizim iş yoğunluğumuzun bu kadar çok olduğunu Allah bize bildirdiği gibi bizim önümüze iki barikat da koydu. Birincisi, bu iş yoğunluğumuzu, vakit azlığımızı, fırsat kıtlığımızı, yani iş yoğun, vakit az, fırsat kıt. Bunu ezeli düşmanımız olan iblis de biliyor. İblis de biliyor. Bu birinci handikap, barikat. İkincisi, bizi yaratırken Allah Celle Celaluhu, eli kolu birbirine karışıp heyecanlanacak bir mahluk olarak yarattı. Bu da ikinci handikap. Bu iş yoğunluğu ortamında vakit azlığı ve fırsat kıtlığı söz konusu iken şeytan gelip elini burnunu sokarak biraz daha karışık hale getirmek için uğraşacak. Biz de insan olarak zaten heyecanlıyız, aceleciyiz. Böyle yaratmış Allah. Hemen olsun her şey isteriz. Her anne hamileliğinin bari 8 ay 29 gün olsun, tam 9 gün 9 ay olmasın diye düşünür. İnsan ister ki ekmeği, hamuru yaptığım an fırına koyarken pişmiş olsun. Ne o yarım saat fırında bekliyorsun? Her şey de ama böyle. Bir haftada zengin olmak ister misin sorusuna ne cevap verir insan? Bir hafta 7 gün be, ne yapıyorsun ya? 1-2 dakika içinde hallolsun şu iş. Niye bekleyeyim ki ben? Bunun en kolay anlaşılacak psikolojik örneğini zikredeyim. Artvin'den İstanbul'a bundan 100 sene önce nasıl geliyordu insanlar? Artvin'den yürüyerek büyük ihtimalle, en iyi ihtimalle ata ve eşeğe binerek Trabzon limanına geliyorlardı. Bu bir gün, 2 gün sürüyordu. Asgari 2 gün sürüyordu tabii. Oradan bir hafta ne kadar gemi bekliyorlardı? İstanbul'a geliyorlardı. Bu gemi bir haftada geliyordu İstanbul'a. Dolayısıyla Artvin'den İstanbul'a bir iş için gelecek birisinin 10 güne yakın vakit harcaması lazımdı. Yolda ölüp gitmezse tabii. Aynı insan şimdi Artvin'den otobüsle veya taksisiyle 2 saatte Trabzon Havaalanı'na geliyor. 2 saate yakın bir zamanda İstanbul'a uçakla geliyor. 4 saate düştü bu yol. Fakat uçak işte havaalanındaki bir sorun nedeniyle 15 dakika gecikmeye görsün. Fırtınaları koparıyor. Fırtınaları koparıyor. İnsanın yaratılışı böyle. Ayıplamaya gerek yok. Bu örneği hayatın her alanına taşıyabiliriz. Ala külli hal, dedik ki, hayat, Müslümanlık olarak, insanlık olarak değişmiyor bu. Vakitten daha çok, fırsattan daha çok işle bizi karşılıyor. Bunun karşısında da insan olarak biz, iblis gibi, işimize burnunu sokan bir düşmanla beraber yaşıyoruz. Ve biz aceleciyiz. Yaratılışımız aceleci. Bebek annesinin mamasını ısıtmasını bekleyemez, ciyak ciyak bağırır. Aynı bebek 50 yaşına gelir, fırında bir ekmek alacak, ondan önceki müşteri şunu da verir misin diye oyalarsa onu 10 saniye, ciyak ciyak yine bağırır. İşimiz var kardeşim, alacaksan al ekmeğini. Ne oyalıyorsun fırıncıyı? Bebekti. Annesinin mamasını ısıtmasını bekleyemezdi. 50 yaşına geldi. Fırıncının ekmeği ısıtmasını bekleyemez. Yaratılış bu. Ayıplayacak bir şey yok. Peki bu bizi helak mı edecek? Hayır. İblis amansız ve ezeli düşmanımız. Bizim yaratılışımız. Bu iki handikapa karşı Allah'ın, iblisin karşısında uyumamız gereken kuralları koyduğu Kur'an'ına uyarak, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uyarak ve insanlığımız açısından da disiplinli yaşayarak bu sistemde çökmeden yürüyeceğiz. Dolayısıyla bu bizim yoğun hayat şartlarını kıt vakit ve kıt fırsatlarla yaşayabilmemiz, şeriatımızın getirdiği disiplin ve düzen içerisinde yaşamakla mümkündür. Bu disiplin ve düzenin en temel gereklerinden biri, İbadetler de dahil. Bu altı çizilecek. İbadetler de dahil. Hayatı bir sıralamaya göre yaşamak zorundayız. Bir Müslümanın yeme ihtiyacı mı acildir, su ihtiyacım acildir. Açtan mı önce ölüyor insan, susuzluktan mı ölüyor? Bu bir sıralama konusudur. İnsanın yeni taşındığı bir evde çamaşır dolabını mı monte etmesi öncelikli, sokağı gören perdeyi monte etmesi mi öncelikli? Akşam oldu, çamaşır dolabımız mı hemen yerleştirilsin, 2 saat onunla uğraşalım? Lambayı yakınca biz dışarıdan görülmeyecek perdeyi mi monte edelim? Bu bir sıralama meselesidir. Cuma namazı Allah'ın en büyük emri, namaz ibadetleri cinsinde. Yani neredeyse 3 cuma kılmamak, dinden çıkmamak gibi o düzeyde. Peki, cuma namazı mı öncelikli, kalp krizi geçiren aile bireylerinden birini hastaneye götürmek mi öncelikli? Bir sıralama meselesi bu. Onca ağırlığına rağmen, cuma öncelikli değil o zaman. Ne öncelikli? Kalp krizi geçiren birisini acilen hastane. Çünkü yarım saat içinde onun hastanede olması lazım. Hayatta kalması için. Ben cumamı feda edemem dediğin an vebale giriyorsun. Demek ki bir Müslümanın ibadetler de dahil olmak üzere belli bir sıralama biliyor olması lazım. Eğer bir sıralama taktiği bilmezsen, sünnete göre Müslüman sıralamasını nasıl yapar, bunu bilmezsen eğer, hani eskilerin ifadesiyle kaş yaparken göz çıkarırsın, sevap kazanıyorum derken vebale girersin. Pek çok Müslüman, bundan önceki nesli yetiştiren pek çok Müslüman, ne yazık ki çocuklarının mesela oyun ihtiyaçlarını yok kabul ederek, yaramazlık yapıyor diye çocuklarını hırpaladılar. Kur'an'dan önce çocuğun kazanması gereken aile ve mümin olma şuurunu ötelediler. Dolayısıyla şuursuz, Kur'an'dan ticaret yapmak isteyen hafız yetiştirdiler fark etmeden. Tıpkı çocuğa mama almak yerine oyuncak alma tercihindeki hata gibi. Ağlamasın diye çocuğa pahalı bir oyuncak mı alacaksın elindeki tek 10 lirayla mesela? Hele bir karnı doysun da ağlarsa ağlasın ondan sonra. Boş ver. Uyur susar diyeceğin oyuncağı erteleyecek bir siyaset mi izleyeceksin? Bu çok önemli. Çocuğun ağlaması mı önemli? Çocuğun kalıcı bir hastalığa yakalanması mı önemli? Ağlarsa ağlasın. Keyfi var ağlıyor çocuk. Şımarıklığından ağlıyor demek başka şey. Bu çocuk bronşit olmuş, onun için ağlıyor demek başka bir şey. Bu tercihi yapamayan Müslümanın, çocuk yetiştirmede, iş kurmada, hatta evini dizmede, aile huzurunda kesinlikle sıkıntısı vardır. Ve bunun mesulü odur. Ne devlettir bunun mesulü, ne de dindir. Yani devlet bunun suçlusu olamaz. Senin evin içine devlet ne karışıyor? Burada insanlığımızın da, Müslümanlığımızın da belli bir sıralamaya, belli bir öncelik ve önemlilik sıralamasına tabi tutulması gerektiğini gösteriyor. Bir şeyin önemli olması başka şey, öncelikli olması başka bir şeydir. Mesela uykusu gelen bir çocuk için mama mı önceliklidir, uyku mu önceliklidir? Tabii 3-4 çocuk büyüten anne Bunu anlar. Hele bir uyusun çocuk, ben bir saat sonra onun rahat mamasını yediririm der. Uykusu gelen çocuk yutkunmaz bile mamasını. Dolayısıyla boğarsın çocuğu yedirirken. Olabilir. Bu nedenle bizim sağlık açısından tıptan destek almamız lazım. Öncelik nedir diye. Öncelik nedir? Karın doyurmak mıdır öncelik? Yeterli gıda almak mıdır? Karbonhidratlıyı mı almam lazım önce? Başka bir gıda çeşidi mi almam? Tıp bu konuda mihmandar olacak. Öncelikli ve önemli listesi verecek tıp. İsraf listesi de verecek. Bu israf listesinden korunacağız. Ekonomide aynı şekilde. Yani öncelik nedir? Zaten senin asgari ücretli bir aylığın var. Bu çocuklarının işte okula gidecekler. Yeni bir elbiseleri yok, yırtık pırtık okula göndereceksin. Ama sen evinde mobilya değişikliği yapıyorsun bu dönemde. Zaten kıt imkanını, çocuklarının belki de hırsız olmalarına sebep olacak bir ihmalini yapıyorsun sen. Çünkü bu çocuk 500 bin tane arkadaşının yanında mahcubiyet hissedecek. Kalem almadın bu çocuğa sen. Bir kalem tıraşı almadın. Okul çantası almadın. O da arkadaşının kalemini çalacak. Çalmak isteyecek. Bahanesini bulacak. Neticede de yarın bir gün banka soyarken o kalemi aldığı gün o hırsızlık başlamıştı. Onu da sen evde komşular ne der diye merak edip aldığın mobilya yüzünden o çocuğa kalem alamamıştın. Ekonomik tercih hataları. Senin evet asgari ücretin var. Dedik ki hayatta işler fırsatlardan daha çoktur. Evet mobilya da bir ihtiyaçtır. Doğru. Çocuk da bir ihtiyaçtır. Doğru. Sen işe gidiş araba paranı da çocuğa harçlık olarak verdin. Bugün de işe gitmedin araba parası yok diye. Taktik hatası. Çocuğu boğdun sen aslında. Harçlığını 2 gün geç verebilirdin. Sen işe gidecek araba parasını çocuğa vermezdin. E çok rica etti çocuk. Ha sen duygusal yaşıyorsun. Ekonomi duygusallık kabul etmiyor. Tıpta böyle sağlık açısından. Ekonomide böyle. Siyasette de böyle. İdarecilikte de böyle. Ev idaresi de bir siyasettir. Onda da böyle. Tercihin neyin üzerine kurulmalıdır? Yani annesine, babasına çok sıkı bağlı bir eşi, sen o eşe ayakkabı alarak mı öncelikli olarak samimiyetine inandırırsın, annesine babasına ziyarete gidip saygı göstererek mi? Tercih meselesi bunlar. Bunu sen bir gün anlayacaksın. Annesine gerekli hürmeti yapmadığını gördüğü için aldığın ayakkabıların hiçbirini giymediğini anlayacaksın. İş işe yaramayacak. O zaman hiçbir iş olmayacak ama. İş işten geçmiş olacak. Bunun için bu hayatı ekonomide, tıpta, aile düzeninde bizden önce yaşayanların birikimlerinden istifade ederiz ki biz bu hayatta zarar görmeden devam edelim. Aynı şey ibadetler ve dinde de geçerli. Sünnet, bunun biraz sonra zikredeceğim, pek çok örneğiyle doludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını inceliyoruz. Bakıyoruz ki, büyük bir tertip ve düzen var hayatında. Bir öncelikliler konusu var. Bir önemliler sıralaması var. Bir de keyfi olanlar var. Keyfi olanları 3. sıraya atmış. Önemli konuları 2. sıraya koymuş. Öncelikli dediği şeyleri ilk sıraya koymuş. Bu ibadetlerde de böyle. Sosyal hayatta da böyle. Aile hayatında da sallallahu aleyhi ve sellemin böyle. Tekrar toparlıyorum. Siyasetten, ticaretten, sağlıktan, aileden, hatta ibadetlerden, nereden yakalarsak yakalayalım, bu hayat, elimizdeki fırsatlardan, ve kullandığımız vaktimizden, çok daha fazla yoğundur. Tembeller için hariç. ahireti olmayanlar için hariç, ahirete inandığını zannedip dünyaya tapınanlar için de hariç. Onlar için böyle bir sorun yoktur. Her şey dümdüz gider onlar için. Devlet onların bütün açıklarını kapatır zaten. O ayrı. Ama bu hayatı Allah'ın yüklediği bir emanet olarak gören herkes için geçerli bu kural. Bu öncelikli olarak bizim şeriatımızın hükümlerini bilmemizi gerektiriyor. Farz nedir? Vacip nedir? Nafile nedir? Farz ne? Vacip ne? Nafile ne? Farzlar vacip değil. Niye vacip denmiş durup dururken buna? Bunu da peygamber yaptı, bunu da peygamber yaptı. Buna niye nafile sünnet denmiş de buna farz denmiş? Çünkü farz öncelikli demektir. Nafile sünnet önemli demektir. Hepsi sevap kaynağı ama birinin hesabı soruluyor, öbürünün sorulmuyor. Dolayısıyla farz nedir, vacip nedir bilmek gerekiyor. Haram nedir, mekruh nedir bilmek gerekiyor. Allah'ın emriyle İmam-ı Azam'ın içtihadı arasındaki farkı da bilmen gerekiyor. Peygamber Efendimizin buna iman edeceksin dediği şeyle İmam Maturidi'nin bu dinimizdendir dediği şey arasındaki farkı bilmek gerekiyor. Peygamber aleyhisselam ile İmam Maturidi'yi aynı tutarsan sen bu hayatı yaşayamazsın. Kendi kendine tuzak kurar durursun. Allah muhafaza buyursun. Halbuki o da önemli ama öncelikli değil belki. Dolayısıyla bu dinin ana esaslarını bilmek başka şey, dini bütün olarak önemli zannetmek başka bir şey. Mesela meleklere iman etmek diye bir şartımız var bizim. Biz meleklere imanı bu dinin esası olarak biliyoruz. Ama cennetteki görevli meleğin adı Rıdvan mıdır? İrfan mıdır? Vallahi hiç önemli bir şey değil. Yani bilsen iyi bir şey. Cehennem zebanisinin adı ne? Kaç pençesi var? Bunu bilmeyi, meleklere imana bilmeye denk sayamaz. Belki de hiç gerekli değil o bilgi. Dinimizin temel bilgilerini bilmek lazım. İki, yaşadığın hayatın çetrefilliğini, karmaşıklığını sana getirdiği problemleri de tanıman lazım. Basit bir faiz düşmanlığı yetmiyor. Faiz haramdır, bunu biliyorsun. Ama faize sevk eden şeyin otururken para kazanmak hastalığı olduğunu, alın teri dökmeyi üşenenlerin faize kaçtığını bilmen lazım. Dolayısıyla ekonomi neden faize kayıyor? Bunu bileceksin ki faiz düşmanlığın işe yarayacak. Bir sıralama ancak o zaman yapabilirsin. Yani sana ev zaruri ihtiyaçtır, kredi olmadan ev alamıyoruz diyen birisine, ama evde niye bir kişi çalışıyorsunuz? Bankaya ödeyeceğiniz 10 senelik taksidi 5 sene bir kişi daha 18 yaşında çakı gibi delikanlı, o da gelsin babasıyla inşaatta çalışsın. Dolayısıyla bankaya köle olacak yerde alnınızın teriyle parayı biriktirin, peşin para alın evi. Yani bunu diyebilmek için bu mantığın, faiz mantığının nereden çıktığını bilmen lazım. Bir Müslümanın oğluna, ha sakın karşı cinse karşı gevşek davranmayasın oğlum. Bizim sülalemizde böyle bir şey yok. Atarım evden, öldürürüm, vururum, ben de hapse girerim diyebilmen için, o sıkıntının bekarlıktan kaynaklandığını, o sıkıntının onun sevmediği bir kızla evlendirilmesiyle başladığını anlaman lazım senin. Kaynanaya saygılı ol. Yeterli değil ki bu söz. Kaynana 60 yaşında bir kadın. 60 senenin 40 senesini hükmetmiş bir mutfağa. Onun yanına getirilecek bir gelin ona hükmedemez artık. Tabiata aykırı bu. 18'den büyüktür. Dolayısıyla 8 onun içine girer, 18'in içine girmez. Kaynanana saygılı ol kızım diye kızına veya damada nasihat edecek yerde kayınanasından uzak tutarsın onu. Ayrı bir ev tutarsın. Kayınanasına da kızın mutfağına girmeyeceksin. Sana sorarsa tarhana nasıl yapılıyordu tarif edersin diye tembih edeceksin. Yemek yapmayı bilmiyor. Sen nasıl öğrendin? Doğduğunda yemek yapmayı mı biliyordun? O da diyor ki misafir gelince ekşi bir çorba yapacak, bir dahakine düzgün yapacak. Bırak öğrensin. Yani çarkın işleyişini bilmeyince yukarıdan ahkam kesersin sadece. Yukarıdan ahkam kesince de hem kötü kimse olursun hem sonuç alamazsın. Evlat kaybedersin. Bu kaynana örneğinde mesela. Yuva dağıtırsın. Bu kız güzeldir. Bu çocuk yakışıklıdır. Sen niye diyorsun? Sen mi evleniyorsun? Sen mi evleniyorsun? Sevsin alsın. Sen adres göster. Beğenmese geri gelsin. Böylece biz olayların künhünü yakaladığımızda ekonomiden, siyasetten, sağlıktan kendimizi rahata almış oluruz ve az fırsatla çok iş becerme imkanımız olmuş olur Allah'ın izniyle. Her şeyde böyle bu. Dinde de böyle, sağlıkta da böyle. Mesela çok basit bir örnek. Sürekli ilaçları cebine koyup gezmek mi akıllılıktır? Hastalık yapan illetleri bilip onlardan uzak durmak mı akıllılıktır? İlacın yan tesiri var bir defa. Belli sana mesela kavun ishal yapıyor. Niye anti ishal ilacı taşıyacak yerde kavundan uzak durmuyorsun? Gibi. Dinde de böyle. Haramlardan kurtulmak da böyle. Farzları yapmak da böyle. Şimdi özet bir şekilde bazı örnekler üzerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasıl hayatı planladığını, öncelikli ve önemli yaptığını birkaç örnek üzerinden zikretmeye çalışacağım. İnşallah Teala biz geneline bunu uygulayacağız. Birinci kuralı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kötülüğü önlemeyi iyilik yapmaktan daha öncelikli tutmuştur. Mesela bunu hayata uyarlayacağız, sonra örneğini göreceğiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Çocuğumuzun haramlardan uzak, hiç haram bilmez, gıda olarak, göz olarak, dil olarak, temas olarak harama tutmamış 25 yaşında bir çocuk olması mı önemli? Haram dezenfektesi yapılmamış ama iyi eğitim görmüş, hafız bir çocuk olması mı önemli? Cevap: hiç önemli değil hafız olması. Alim hiç önemli değil. Yeter ki 25 yaşına kadar sıfır haram gelsin o çocuk. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı planlayan siyasetinde kötüden uzak kalmayı kötülüklerin içinde iyilik yapmaktan daha önemli görmüştür. Bu çocuk eğitiminde de böyle, ticarette de böyle. Krediye bulaşıp büyük zengin olup çok zekat veren Müslüman olmak mı önemli? Sıfır haram, sıfır kredi ama sadakayı fıtır ancak veriyor, o kadar olmak mı önemli? Sadakayı fıtır ver yeter. Boş versin. Lazım değil senin zekatın. Ana politikası böyle dinimizin. Müslümanın da bütün projelerini bu mantık üzerinden yürütmesi lazım. Şimdi Bukhari'de 2465. hadis, Müslim'de de 2121. hadis var. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, yol kenarlarında oturmayın. Bildiğimiz hani dükkanın önüne tabure koyup oturuyorlar ya, onu yasaklıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yol kenarlarında oturmayın. Ne yazık ki doğu kültürümüzde bizim, yani 500 metre evi olsa adamın, küçük bir iskemi alıp, tahta tabure bir şey alıp, O dükkanın önünde oturacaklar. Zevk orada. Sarayı olsa gelip o yolda oturacak. Oradaki muhabbetin zevki başka. Neden? Dedi ki ezeli düşmanımızın bizi yönlendirmesi de var bu işte. Yahu senin saray gibi evin var. Ne işin var bu yol kenarında? Toz, toprak. Gelen geçen rahatsız oluyor. Sünnete aykırı bu. Yol kenarlarında oturmayın. Sahabe, Allah onlardan razı olsun, demişler ki, ya Resulallah, böyle buyurdunuz ama, yani mecbur birisini bekliyor olmamız lazım. Biraz orada birisine bir şey söylüyor olmamız lazım. Yani tamam, tabure koyup oturmayalım. Ama yani yolda sadece yürüyüp gitmenin mümkün olmadığı, orada birisine bir şey söyleyeceksin, hayvanına yükünü bindireceksin. İşte şimdiki ifadeyle arabanı, işte arabadaki eşyayı indireceksin. Yani bir iki dakika beklemek gerekiyor. Bu zorunluluk var. Buyurunca o zaman buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, madem illa zorunluluk var dediniz, o zaman hakkını verin yolun. Ya Resulallah, yolun hakkı da ne ki? Buyurmuş ki, gözünüzü sakınacaksınız. Kimseye eziyet vermeyeceksiniz. Her selam verene aleyküm selam diyeceksiniz. Gördüğünüz her kötülüğe engel olacaksınız. Pahalı bir park oldu bu. Çok pahalı oldu. Şimdi ne yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Tehlikeyi önlemek için bir defa yollarda oturmayı yasaklıyor. Sıkışırız, mecbur kalırız deyince de standart getiriyor. Bu standartlarla burada durabilirsiniz diyor. Ben gözümü kollayamıyorum. Yolda o zaman park etmeyeceksin. Yolda beklemeyeceksin. Çocuk orada yanlış bir iş yaptı. Yavrum yapma böyle diyemiyorum. Diyemem. Filancanın çocuğu. Yolda durmayacaksın. Aksi takdirde senin yolda durman bu yol hakkı denen noktalarda şeytana alet olman demektir. Bu seni berbat eder. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu şekilde uyarmış oldu. Peki, birinci kuralı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dedik ki, kötülüklerden uzak dur, iyiliği sonra yap. Birinci politika. İkinci, bunun bir yan kolu var. Muhakkak zıtlıklardan bir zıtlığın içinde olacağım. Hiçbir çaresi yok. Basit bir örnek. Ya çocuğu ameliyat edip sakat bırakacağız, ya da çocuk ameliyat olmadığı için sakat olacak. Yani ameliyatlılık bir defoluluk. Arıza. Mesela işte diyelim ki çocuğun dalağını almamız gerekiyor. Ya da dalağı patladığı için çocuğun kanı karışacak, bilmem ne olacak, hasta yaşayacak. Hangisini yapacağız? Böyle bir pozisyonla da karşılaşabilir Müslüman. O zaman ne yapar? Bilir kişiden, yani uzmanından hangisinin daha az zararlı olduğunu ölçer. Böylece zararlıyı yapar ama daha büyük zararlıdan korunmuş olur. Bunun müthiş bir örneği var. Hadis-i şeriflerde. Bukhari'de 220. hadis-i şeriftir. Hepimiz bunu yani defalarca duymuşuzdur. Adamın biri geliyor sallallahu aleyhi ve sellem mescitteyken, ashab-ı kiram oradayken idrarını yapıyor orada. O kadar sahabinin gözü önünde. Bu mescide hakaret. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı bir saygısızlık. Ashab-ı kiram orada, insanlar orada, insanlara karşı edepsizlik. Bu adam dayağı hak etmiyor da neyi hak ediyor? Ashab-ı kiram ona kalkıp şöyle bir güzel ders vermeye kalktıklarında, hepimizin bildiği gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem engelliyor bunu. Yapmayın buyuruyor. Yapmayın. Neden? Çünkü bu adam orada güzel bir dayak yerse, son mescide girişi olacak onun. Son mescide girişi olacak. Adam bedevi. Ahlak yok, kültür yok. Dağdan gelmiş. Mescitte ne yapılacağını bilmiyor. Zayiatımız ya o adam olacak ya da mescidin kirlenmesine katlanacağız. Mescit kirlenirse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kova su getirin temizleyin bunu dedi. Temizlendi mescit. Adamı kaybedersek gidiş o gidiş ama bir daha geri gelmeyecek adam. İki zararımız var. Ya mescidin kirliliğine katlanacağız, bize yaptığı saygısızlığı bağrımıza basacağız ya da adamı kaybedeceğiz. Tercihi nereden yana oldu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin? Kesinlikle adamı kaybetmek istemedi. Bırakın adamı buyurdu. Hatta çok enteresan, yani adam idrarını yaptığı için dövmeyin adamından çok, bırakın yaparsa yapsın adam. Yani idrarını bitirsine getirtti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burasını dikkatten kaçırıyoruz. Yani bırakın boşaltsın adam idrarını. Bu hepimiz için çok önemli bir ders. Çocuğu olanlar için çok önemli bir ders. Nice babalar, 2 gün sabretseydi, 30 yaşındaki çocuğu evliyadan biri olacaktı belki. İşte Ramazan'da kaçak oruç yediğini gördüğü için, çocuğun bayram harçlığını kıstı, bilmem ne yaptı, ne yaptı, ne yaptı, ne yaptı vesaire, çocuğu kaybetti. O günkü hıncını aldı ama. Bu hadisi şerif hep camiye işeme hadisi olarak görüyorsak, yanılıyoruz. Sadece işeme değil bu mesele. Müslüman kurtarmak, insan kurtarmak meselesi. Ne yapıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? 2 olumsuzluktan bir tanesini tercih ediyor. Çünkü çare yok. Ya adam kaybedilecek ya mescit. İkisinden biri olacak orada. Olayı olmamış kabul edemiyorsun. Hayat binlerce kere bu benzeri olaylarla bizimle karşılaşmıştır. Ya da biz hayatta böyle karşılaşmışızdır daha doğru ifadeyle. Kesinlikle her insanın evinde, iş yerinde bu tip olaylar vardır. Ama ne hikmettir ki, dedik ya ezeli düşmanımız, o anda gözü kör ediyor, biriyle istişare edemiyorsun, bu kararı akşam vereyim dedirttirmiyor sana, anında olayın üstüne gidiyorsun, o zararı bir de kendin zarar ederek ikiye katlamış oluyorsun. Ne yazık ki, ne yazık ki böyle. Ama inşallah bu hadisi şerifleri içimize sindirdikten sonra böyle bir politika, hayatı böyle yaşama anlayışı geliştireceğiz inşallah. Bir başka örnek daha Buhari'de 7243. hadis-i şerif, Müslim'de de 1333. hadis-i şeriftir. Ayşe anamızla ilgili bir hatıra bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ayşe annemize Mekke fethedildikten sonra, daha önce Mekke işgal altındaydı, müşriklerin işgali altındaydı, Kabe putlarla doluydu. Şimdi Kabe böyle kare gibi duruyor. Hepimiz resimlerini biliyoruz. Kare gibi duruyor. Aslında tam kare değil ama kare gibi duruyor. O karenin bir tarafında da yarım ay şeklinde bir daire var. Duvarla çevrili. Kabe aslında o duvar gibi çevrili olan yerin de bulunduğu bir dikdörtgenmiş. Dört köşe değilmiş Kabe. Yaklaşık olarak 20 metreye 10 metre diyelim veya 25 metreye 10 metrelik bir dikdörtgen şeklindeymiş. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethedildikten sonra Ayşe annemize buyurmuş ki, Ayşe demiş, şu Kabe'yi dedem İbrahim'in yaptığı gibi yapmak istiyorum. Çünkü müşrikler Kabe bir selde yıkıldığında yeniden yaparken fazla ağaç bulamamışlar. Küçük yapalım bunu demişler. Müşrik kafası. Küçük yapalım. Yani orayı da bırakalım boşlukta demişler. Bunda da bir hikmet var tabi. Orada namaz kılmak çok faziletli şimdi o boşluğun içerisinde. Yani cennet yeri gibi bir yer orası. Kabe'nin içi, orası Kabe'nin içi sayılıyor. Çünkü yani bir insan yemin etse ben Kabe'nin içine girdim dese ama anahtarını açıp içeri girmeden o Hatim bölgesi denen o yuvarlak yerde namazını kılsa Kabe'nin içinde kılmıştır. Yani elhamdülillah. Şimdi bu noktada Ayşe annemize bunu içimden böyle yapmak geçiyor buyurunca Ayşe anamız demiş ki, ya Resulallah, bütün Müslümanlar emrinde senin. Ne güzel işte. Söyle, dünyanın öbür ucundan ağaç getirsinler, Kabe'yi yapsınlar. Demiş Ayşe annemiz. Fakat çok önemli, buyurmuş ki, Ayşe demiş, Öyle diyorsun ama bu insanlar daha yeni Müslüman oldular. Şimdi ben Kabe'ye balyoz vurup yıksam Kabe'yi yenisini yapmak için, ilk diyecekleri şey nedir? Muhammed'e bak. Gücü ele geçirince Kabe'yi bile yıktı. Demek ki bu kendisi için çalışıyordu. Derler. Bunu dedirtmeyeyim buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatı yönlendiren temel taşlar bunlar işte. Ya ne derse desin insanlar diyemiyorsun. Dedikleri şey dine mal oluyor, hayata mal oluyor. Bir kayınpeder kaynana ziyaretinde de bu kurallar önemli. Akraba ziyaretinde önemli. Yani mesela çok basit bir örnek vereyim. Birisi bir tarla aldı bir yerden. Sen de gidip yanı başındaki tarlayı satın aldın mı? Eğer ya geldi burada da bizi bunaltıyor denecekse, iyi bil ki 10 sene sonra siz bir daha selamlaşmayacaksınız. Ya git istişare et, burada ben de tarla alsam rahatsız olur musunuz de. Ya da alma ya, git öbür köyden al. Ya ne zararı var, parayla aldım. Ben onun çit gerdim, zaten ona bir zarar mı? Ya şeytanıcım, bunlar hiç önemli değil. Sen yeter ki oradan al varsayı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre yaşamak sadece sakal bırakmak değildir. Al sana işte mükemmel bir sünnet. Münafıklar iyice azıtınca ashab-ı kiram, bunlara güzel bir ders verelim ya Resulullah, haddini alsın bunlar deyince, ki 100 kere hak etmişlerdi bunu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ettiler. Saygısızlık yaptılar. Ölümü 10 kere hak edecek suç işlediler. Ne buyurmuş? Ya olmaz. Güçlenince Muhammed adamlarını bile öldürdü derler sonra diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani demek ki vicdanen haklı olman, yasaya göre haklı olman yeterli olmuyor. Yeterli olmuyor. Toplumun ne yorum yapacağına da dikkat etmek lazım. Evet. Burada kuralların tamamını zikretmeyeceğiz ama hadis-i şeriflerden yola çıkarak örnekler zikrediyoruz. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en önemliyi alıyor. Önemliyi sonraya bırakıyor. Mesela tevhid. Kelime-i tevhid. İlk bile değil, her şey. Muaz'a ne diyor Yemen'e giderken? Muaz, sen oraya gittiğinde kelime-i tevhidi söyle. Kabul ederlerse Allah ve Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem, namazı söyle. Namazı halledersen zekata geç. Bir sıralama var. Namazla oruç aynı değil. 30 Ramazan orucu bir sabah namazı etmiyor. Ama bir oruç cennetin bütünü ediyor. Ayrı bir mesele. Karşılaştırdığında kesinlikle namaz en zirve oruç onun altında. Hatta oruçtan önce zekat var. Zekattan sonra oruç geliyor. Aynı şekilde abdest mi bir numara, namaz mı bir numara dediğimizde hiç tereddüt etmeden abdest namazdan önemli diyoruz. Neden? Abdest yoksa namaz yok çünkü. Abdest namazın ön şartı mı? Evet. Dolayısıyla abdestsiz namaz olmuyorsa namaz abdestten önemlidir denemez ki. Çocuk eğitiminde nereden başlayacağız o zaman? Abdestten. Tekrar bir açılım daha yapalım. Tuvaletteki taharet mi önemli, abdest mi önemli? Kesinlikle taharet önemli. Neden? Taharetin yoksa istedi. Zemzemle abdest alsan bir işe yarıyor mu? Taharet yoksa. Zemzemle abdest alsan bir işe yaramıyor. O zaman taharetten başlıyoruz. Onun için Allah fukahaya rahmet etsin. Kitaplarını hep taharetle başlatmışlar. Çünkü hayat taharetle başlıyor. Göstermelik namaz bir işe yaramıyor ki. İman önemli. Ve öncelikli. Ondan sonra namaz önemli. Öncelikli. İmana göre önemli. Öncelikli değil. İman olmayan namaz kılsa ne olur, oruç tutsa ne olur gibi bakıyoruz. Bir başka sünnete göre ölçü aldığımızda, sayısal durumdan çok kaliteyi önemsiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani keyfiyet kemmiyetten önce eskilerin ifadesiyle. Bunun durumu ne? Kaç olduğundan önemli bu. İki rekat nafile namaz Kabe'nin dibinde cennet yapabilir seni. 500 rekat Kabe'nin dibinde, Ravza-i Mutahhara'nın dibinde, işte mesela abdest sorunu olan bir namaz kılarsın, üstelik de günaha girersin. Gibi. Mesela bir başka önemli kural, kalp amelleri, kalple yapılan işler, bedenle yapılan işlerden daha önemlidir. Kalple ilgili iş ne? Tevekkül, kalp ibadetidir. İhlas, kalp ibadetidir. Kadere rıza, kalp ibadetidir. İman, kalp ibadetidir. Yani iç dünyamızda olup bitiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Müslim'de 4143. hadis-i şerif, Allah sizin dış görüntünüze bakmaz, kalbinize bakar. Demek ki kalp daha önemli. Mesela bir Müslüman teheccüd namazı kılmak için kalkıyor, iki rekat gözyaşları arasında kendisini Rabbin huzurunda kabul ederek iki rekat namaz kılıyor. İçi o namazda kaynıyor. Bir de sportif bir faaliyet olarak teravihe gitmiş. 20 rekat süper bir teravih kılmış. 1000 tane de insan var camide. Hangisi Allah katında değerli? Allah o kalbinde kıldığı namazı öncelikli görüyor. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok önemli bir hadis-i şerif var. O da Tirmizi'de ve diğer hadis-i şeriflerde de zikredilen bir hadis-i şeriftir. İnsanlar bir araya getirilmiş 100 deve gibidirler buyuruyor. Bir tanesi de işe yaramıyor olabilir. Ne anlatıyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Yani sayıya bakmayın, kaliteye bakın. 100 tane deve, kurbanlık hepsi. Şöyle işe yarayacak, binip bir yere gidecek bir şey yok. İnsanlar da böyle. İşler de böyledir. Kalite arıyoruz. Evet, Allah 4 rekat dediyse 4 kılacağız. Ama onu 44 yapmanın bir faydası yok. O 4'ü kaliteli yapmadığımız sürece, anlatılmak istenen bu. Bir başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayat politikası diyelim ya da İslam'ı öncelikleri ve önemliye göre yaşama politikası, tercih yapacağı zaman kolayı tercih ediyor. O zaman öğleyi iki rekat kılsın. Öğlenin tercih hakkı yok ki Müslüman'da. Farzlarda tercih hakkı yok ki. Haramlarda tercih hakkı yok ki. Allah'ın kat'i ölçüleri belli. Onlar yerine getirilecek. Ama bir de Allah-u Teala'nın serbest bıraktığı şeyler var. Mesela teheccüd namazını iki rekatta kılabilir Müslüman, 4, 6, 8, 10, 12 de kılabilir. Hatta 20 rekatta kılabilir. Yarın işe gidecek, araba kullanacak, yolculuğa çıkacak, bir saat teheccüde vakit harcarsa arabada rahatsız olacak. İki rekat kılıp yatsa sünnete uygun olanı yapmış olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beden sağlığı açısından, kaldırıp kaldıramama açısından, hakkını verip vermeme açısından bakıp en kolayını tercih ederdi diyor Ayşe annemiz radıyallahu anh'a. Bukhari'nin 3560. hadisi, Müslim'in 2327. hadisi şerifinde Ayşe annemiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tercih yapma hakkı olduğu zaman hep en kolayını tercih ederdi. Ama günahta değil tabi. Günahlardan zaten uzak yaşıyorsun Müslüman olarak. Farzlarda indirim hakkın zaten yok senin. Ama insan olarak mesela yürüyerek mi gideyim, arabayla mı gideyim? Hangisi kolay? Araba, arabayla git. Yahu Allah yolunda yürüyelim. Yok öyle bir şey. Arabayla git. Ben buna çok canlı bir örnek vereyim. Bir 30 sene öncesinden beri yok şu anda. Eskiden otobüsle de hacca gidiliyordu. Bir hafta sürüyordu o. Uçakla da gidiliyordu. Çok eskiden gemiyle de gidiliyormuş. Ben onu bilmiyorum. Benim yani hiç gemiyle hacca gidildiğini duymadım. Otobüsle hacca gitmek demek, bir gümrükten, öbür gümrükten, öbür gümrükten, üç gümrükten geçmek demek. Orada bir gün bekliyorsun, otobüsler sıraya girmişler. Binlerce otobüs hacı taşıyor. Su sorunu var ve bir hafta sürüyor bu. Hiç durmadan gitsen 3 gün sürecek zaten. 3000 kilometre yol çünkü. Günde 1000 kilometre gidiyor bir otobüs. Kaldı ki duruyorsun gümrüklerde. O insanlar arkadaşlarla kavga, gürültü, hastasın vesaire bir sürü sıkıntı. Uçakta 3 saatte gidiyor. Çok da bir farkları olmuyor bunların. Evet, diyelim ki 100 lira fark ediyor, 300 lira fark ediyor uçak. Hangisi kolay? Uçak, uçakla gitmen lazım. Sünnete daha uygun bu. Çünkü sen otobüste gittiğinde sinir sistemin alabora olmuş, ilk dokunana patlayacağın bir şekilde Kabe'ye gireceksin. Bir hafta yollarda güneşin altında gitmek kolay bir şey değil. Halbuki hac sabır için değil miydi? Sabrın yollarını bir haftalığına tıkatmış olarak gittin sen. Sıla-i Rahim'e giderken de böyle. Arabamızla gidelim, ucuza mal olsun. Git tabii. Ama 24 saat yola gidiyorsun, küçük çocuk var arabada. Ayakları yere basan çocuk var. Akşama kadar kavga edecekler yolda. İkide bir döneceksin, çakacağım tokata. Dikiz aynasından, trafiği izlemekten çok arkadaki çocukların gürültüsünü izleyeceksin sen. Talimat vereceksin. Lan çarptıracaksınız arabayı, durun diyeceksin. Neden bunu yapasın ki? Çok paramız yok. Bu sene gitmem, seneye giderim, uçakla giderim. Yani hayatın her alanında geçerli bu. En yaygın ve en kolay anlaşılır örnek olduğu için araç ve uçak nimetini değerlendirdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kolay olanı tercih ederdi. Bu onun insanlarla ilişkilerinde de vardı. Mesela nasihat ederek geçiştirilecekse ceza verme yerine nasihati tercih ediyor. Sadece küstüğünü, alındığını, canının sıkıldığını hissettirecekse söz söylemiyor bu sefer. Kolay olanı, hazmedilecek olanı tercih ediyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kardeşlerim, bu hadis-i şeriflerin toplamından ne anladık? Hayat, bizim boğuşabileceğimiz kadar kolay bir hayat değildir. Zengin, fakir, yaşlı, ihtiyar, herkes için geçerli bu. İki, ezeli düşmanımız iblis ve bizim yaratılışımız, aceleciliğimiz, zafiyetimiz bu karmaşıklığı daha da derinleştiriyor. Bu nedenle dinimiz bir planlama ile yaşamamızı emrediyor bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti de bu örneklerle doludur. İnşallah Teala biz bu şekilde bir Müslümanlık ve bu şekilde bir sağlık, bu şekilde bir ekonomi, bu şekilde bir sosyal ilişki, bu şekilde bir ticaret yaşayarak Rabbimizin rızasına daha yakın oluruz diye umuyoruz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.